نه وما هو بقول شیطان الرجیم نه دا قران وینا شیطان رټلی شوی وما هو بقول شیطان الرجیم ان دا وینا شیطان رټلی شوی دا شیطان وینا نه دا نو شیطان د نبی صلی الله علیه و سلم په خلو باندې اومن دی جاری کړی دارنگی سورۃ ہجر آیت نمبر 9 انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون یقینا منگ را لے گلے دا قرآن او منگ حفاظت کو منگ را لے گلے دے او منگ سکو حفاظت درہم خبر داوا چی شیطان خواہ یو مداوی لکما چې نبی علیہ السلام د قصد ویلی دوی مدا چې شیطان د نبی علیہ السلام په خلوص کړي جاری کړي درې مدا یره نبی علیہ السلام دی په یې ویلی نبی علیہ السلام دی په سویلی په یې را دا موږ چې کېده سورته نجم دریم نمبر آیات کې وی وان نجمی اذا هوا ما قل صاحبکم وما غوا ان هو الا وحی یوحا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما ضل صاحبكم وما غوى دا غیری گنا چه قران کې ځان لګیا شي سووي دا سړي چې کې دا رنګ سورته اعلى شپږم نمبر آیات کې سانو کړو کا فلا تنسا مونږه توایونه راي بینا سانو کړو کا فلا تنسا مونږه توایونه راي بینا دا رنګ سورته قیامت او یو کم دیر شمه چی پارا سورت قیامه کی لا تحرک بی لسانک لتاجل بی ان علینا جمعه و قرآن پا منگه جمع کولیوی ان علینا جمعه و قرآن فا اذا قرآنا و فتب قرآن منگه حفاظت کولیوی او سیره ممکن دا سالورم چی شیطان پا خپل آواز باندی شی شیطان په خپل आवाज او یا په आवाज د نبی علی سلام ویلی وی په خپل आवाज او یا په आवाज د نبی علی سلام ویلی نه دام نشی کېدلې اگر چې مدارک په دې ځای له کوم تاسو شوی دی غلې شوی دی اله غلې شوی دی خدام نشی کېدلې ها میم سجده وګورئ سالی رښتمه مې سپاره سورته ها میم سجده لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفی سورۃ عامیم سجدہ آیت نمبر 42 لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید دام نشی کېدلې بالکل تارنګ سورۃ الجن آیت نمبر 27 اوشتم عالم الغیب فلا یزور علا غیبی احدا الا من ارتضا من رسول فا انہو یسلک من بین یدی و من خلفی رصدا تو قرآن نمخ کے اورستو حفاظتی تدابیر شوی دی سرنگ شیطان راغے پوشوی کنا فا انہو یسلک من بین یدی و من خلفی رصدا مخ کی اورستو تیار سو کی داران نو دا کیدل نشی چه وسوسی ورتا چولی نشی کیدے بالکل نو خدا غا یو پاتشوا چه شیطان پزرونو دچا کی چولی دی کاپیرانو او مخاطبینو پزرونو کی سکڑی دی اچولی دی سامعینو او دا کئی وسوسی اچھے لکا صورت یا نام دا دی معنی تایید دخپل معنی انعام یوصل دولسم وکذالک یوحی بعضهم الی بعض زخرف وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا دارنگی گرزولی می دار پیغمبر لپاره دشمنان د شیطانانو انسانانو پیریانو نا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا چې وسوسه اچي زنه دې نه زونو تا امو لما خبره پاره زو کو کولو دا چی لګي آی یو هی بازم دا کی نیوصل دولسم او دارنگی حامیم سجده شپگیشتم حامیم سجده شپگیشتم او سورت حج فرقان سورت فرقان یو درشم چه دا وسوسیه چی او دا چه کما خبر ذکر شوی دا چه تلک الغرانی قل علا فا این صفاتهن لطرجت یو خدا دی چه دا صحیح ذکر دا یوا وجہ چی صورت حج مدنی دے او صورت نجم مکی دے نو دا مکی نا تسلط دا, دا شیطان اگا وو پا وحی بانے تر مدینی پورے حفاظت نکی دا دام نشکی دے دوے مدہ چی غرانی قل علا دا ستا ویلے کی ڈنگانو تا تا ڈنگان نی پا یوک پچی اولاڑی اخوڑ کی ڈنگان چی نا ڈنگان چی نا آغا غرانی قلولا دا پا عربو کی پا مدحا کی نی استعمالی گی پا مدحا و صفت کی نی استعمالی گی مفسرین ام وی چی دا سی ندا بحر محیطو و دی زیبان دی وی فقالا هازا من وضع الزنادقا هازا من وضع ویدار زنادقو جوڑا کری دا وقال الامام ابو بكر البهيقي هذه القصيده هذه القصه غير ثابته دا قصه ثابته ندا من جهه النقل وليس في الصحاح ولا في تصانيف الحديث دا حديث كتابونو کې نشته ورواتها مطعون فوجبت طراحه دي غرزول سدي واجب دي وي ولذلك نزهت كتابي عن ذكره دی وجہ نمی خپل کتاب دے دینا پاک کردے ہوئی نزہت کتابی عن ذکری والعجب من نقل حازا اریان تیاد ہوئی آغا چالا چھ نقل کئی دے رہا وهم یتلون فی کتاب اللہ والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا دا یاد ہوئی لولی او بیام دا نقل کئی اور رد پہ نکئی روح المانی ہوئی واللسم جل 177 صفحہ کی انها من وضع الزنادقة كبير وي هذه الرواية باطلة موضوعة دا رواية باطلة موضوع قرطبي وي دولة سمجل اتعاية مصفا ليس منها شيء يصح دي كيرو سيارتا كي نشته ابو سعود وي شپاگم جل يوصل ديار لسمكي مردود عند المحققين داد محققين وپنز مردود دا مظهري وي شپاگم جلد دری سوا شپاگ دیر شمکیوم خازن دریم جلد دو سوا سلور نوی لم یروها من اهل صحت ولا اسندها چه دا روایت نده کرده اهل صحتو اونی سند ترسول دا زاد المسیر وی پینزم جلد 141 کی لم ینقل بنقل صحیحن ابن کسیر وی دریم جلد دو سوا یو کم دیر شمکی 239 لم اراها مسندتان من وجن صحیحن صحیح سندی نشتے احکام القرآن کی ابن العربی ذکر کئی دری سوا وما صفا دریم جلد کی شفاد قاضی عیاض دویم جلد 111 تفسیر قاسمی دولسم جلد دو سوا یولسم صفا کی وقد رأیت ان المحققون یزعفون راویها ویقولون هذا من وضع الزنادقہ داد زنادقہ جوڑا شوی خبر دا لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم صحیح معنی ہم خویا دکڑا تمنا په معنی د قرات راضی تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقل حمام المقادری اول شپږی قران لستو اخر کې وسره مرګ ملاو شو تمنا کتاب الله اول ليله تمنا داوود الزبور علی رسله لکه زبور په شهادت دی چې داوود علیه السلام بلستو نو قران یې هغه شان لستو عثمان یادی رضی الله تعالی عنہ وان الله لا هاد الذين امنوا یقینا الله دې توفیق ورکون کې هغه کسان لرا چې ایمان راوړي یعنی اراده وکړي نابت پکې لار نه غتا ولا یزال الذين كفروا في مريته همیشه وي کافران په شک کې د دینه دالی کې هغه شک بکې په قران نه حتا تاتیو مساعت بغتا تدی چراب شدی تا مقرر وقت ناساپا او یا تیو مذاب یو من اقیم یا براشدی تا عذاب درد بی خیری اقیم شند شند آغا چاہتوی چی بچه نرادی کنا برستوی نو رز آغی چی ورپسی سراشی شپا راشی نو دا آغا رز چی ورپسی شپا نشتره زکو تا شندوی الملکو یوم ایزل اللہ اختیار پدک قرز کی او دا اللہ دی یا کون بینام فیصله بو کی پر امیاز دی که ها کسان چیمان راوڑه فیصله بدائی چیمان راوڑه دی راوی اللہ من لده عمل نیک که نظر نیاز دبل چاپنم نپیش کی ایو پا باغونو دی نعمتونو کی ها کسان چی کفر کرده دا اللہ دا رب والینا ادا اللہ نا علاوہ نور را مدد کی چغی سوری و توباسی در او جنگنی زمنگ آیاتونا او فجتانی بور رجسا من الوسان بانی یقین نکی در او جنگنی زمنگ آیاتونا فولای کال او مذاب موین دا خلق چده دیل دی عذاب سپکون کے عذاب بولور کو واخر دوانش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وإن اللہ لعلیم حلیم سورة حج کی رد داغ کارونو چیاغا کل کل دا عقیده خرابوال راولی اکارونا دا کفر و دا شرکی اولی یرا بیان کرا و مسئله دا قیامت بیا زورنی و دا قرآن مقام بیا اصل مسئله بیان کرا او اجیانو تا حکمنا بیاوید دی مسئلے دا پارا با جنگ کول غواڑی نو مسئلہ دا جہاد اغای بیان کرا اس جہاد بے دی حجرت ننے کی گی چی جہاد کائی نکور با پریدی جہاد کور کے بناستا نکی گی جہاد دپارا با کور پر خودل غواڑی نو اس مسئلہ دے ہجرت ذکر کئی اے شیطان از خلق ازلونو کی خبر یا چھئی او خبر دن نکئی زدے واسوسو ختمولو دپارا جہاد پکار دے او جہاد بغیر دے ہجرت ننے کی گی ترغیب ہجرت تا او جسڑے کور کھلے پریک دی نداغا امداد کم شی کور کلی کے داغا ملگری رشتہ دارانی تبرداری خلقی زیادی ندلتا چکور پر خود امداد کم شو نو دے امداد دا پارا دا اللہ وعدا او دے امداد دلیلونا چھ امداد بلی اللہ کی امداد ستا پزیمہ دا اللہ دے او بیا دلائل پا مسئلہ ذکر کی دا عقل عقلی دلائل بلن لائق او دمانخت لائق یواز اللہ دے ترغیب عبادات تا بیاور کی او دعوت تا زورن پہ انکار دا قرآن او ناشنا مثال بیانی دری او یائم کی او بیا امور مصلحه نیک اعمال کوي الله به امداد کوي او بیا دعوت ترغیب دعوت تا ناول هجرت تا ترغیب والذین هاجروا فی سبیل اللہ آکسان چکرون پری خودل دفارد دین دا اللہ کور کلے وطن پری خود تنگی بدے پدے بدے مجبورا کئی چه اوزا مجبورا کئی بدے پیستو باندے خیر دے پدے مخپکے که کور پریک دا ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس هر ملک ماست کے ملک خدای ماست والذین هاجروا فی سبیل اللہ آکسان ہجرت کو پدین دا اللہ کی فی سبیل اللہ ہوئی ہجرت کو سڑے کور سڑے چکر لہم پری دی پیک نکل لالشی مری تنو کور پری دی آیا سڑے کور پری دینو مزدورہ لہم پری دی کراچی تلاڑشی دوبای تلاڑشی سعودی تلاڑشی نکور سڑے دیل اوم پری دی خو سواب چی کم دیو دی امداد وعدہ چی دا نادار چی دا اللہ دی دین دی پارے پری دی فی سبیل اللہ دا اللہ پا دین کی سم قتلو علم لدی کور پری خود افضل خود طولو نا جہاد دی خو علم لدی کور پری خود دین دی پارے دی کور پری خود قرآن لدی سبیل اللہ قرآن دی از آغی دو پارا دی کور پری خودو سم قتلو بیاو وجلشو او ماتو یامرشو نو اللہ تشو کنا سم قتلو ضروری نده چه خام خوابتو جهاد کی مریگی جهاد کس ضروری نده مرگ او کچر تا جهاد کی شهید شنو ده جهاد ثواب دیوشو او کنا پا خپل مرگ مر شنو دا جهاد ثواب دینه دا شوی نا نا او ما تو دوارو سر اللہ وعده کئی لا یرزقنهم اللہ وطل دا اللہ دا دین دا پارا نو کده بل چا دا واجه مر شوی ایک سو گوتا گونتی بو سم قتلو نیا او جل شوی خالد رضی اللہ تعالی عنہ دا پا بدن باندی یا کم سل زخمونو یاد دین زیاد دو غالی بی پکی هر زای تقریبا زخمی و او آغا چه وفات که دنو پا کٹ بیسترا وفات که دو بی فلا نامت اعین الجبانا دو بی غیرت استر که دیو دی نشی ها انا اموت و موت البعیر لکه ده اوخ پشانت پا کٹ مرم سم قتلو بیاو وجلشو او ماتو یا امروشو پا خپل مرک لیرزقنهم اللہ و رزقن حسنا خامخا دوڑای بور که دیلا رزق بور که دیلا را اللہ رزق خیستا خیستا رزق بولا اللہ اور کی لیرزقنهم اللہ و رزقن حسنا آل عمران کی یو سل یو کمت یائم کی ویلو 179 لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آل عمران یو سل یو کمو یائم 169 169 لا تحسبن الذين مگنا کسان چوجل شیدی دین دا اللہ کی امواتن ملو دا سابس ملو خونو دی بل احیاؤن بلکه دا جوندی دی سنگ جوندی دی عند ربهم دا اللہ سرا یرزقون رزق الور کو لکی گی لیرزقنهم اللہ و رزقن حسنا علت عند ربهم وی لیرزقنهم اللہ و رزقن حسنا خامخا یقینا رزق بور کی دیلر اللہ روزی خیستا خیستا رزق بولا اللہ ور کی ارواحهم فی حواسل طیور حضر دا غی غروحونا اغا اللہ رب العزت دشنو مارغانو پا ججورو کی چولی دی تصرح من الجنت حیث شاعت کم زی چی خوخی جنت کی چکر لگی او گرزی را گرزی سریگی علتا که تصراح من الجنت حیث شاعت سؤمتعوی الى قنادیلا تحت العرش بیاراشی ما خام چکرو لگی تراز چکرو لگی ما خام راشی دا اللہ دا عرش دلان دی پانو سنو قندلون دی پائی کی کینی دا لال تناستی دا مقام والا اللہ اور کئی لیارزو قرنا هم اللہ ورزقنا سنا دے مال دلتا دوگا دلان دی جو اندے کئی لیارزو قرنا دا دوگا دلان دی برزخت سو لیارزو قرنا هم اللہ ورزقنا سنا خامخا رزق بورکی دیل را اللہ روزی خیستا و ان اللہ لہو خیر الرازقین او یقین اللہ دے خامخا غور روزی رسان خول روزی اللہ ورکی لیدخلن مدخلن یرضونا خلقو ایستے ہو اوگے تگے دوڑے بولا اللہ ورکی خلقو دو کور نے ایستے ہو او دکلی نے ایستے ہو اللہ وی داغیر خیستہ زی بدل درکم لا يدخلن مدخلا يرضونه خامخا دن وکم دی لرا ازای داخل دوتا يرضونه چه دیو خوخی دیو پی خوشالی يرضونه چه دیو پی خوشالی خوشالوی پی دی لا يدخلن مدخلا يرضونه دیو خو سر داخرت وعده کردی دا خود دنیا وعدم دی حجرت وعلو سر دیر مزیدار دا دی حجرت وعلو سر د دنیا وعده چې دا عام قران کړی دا او ډېر په تفصیلی وسره کړی دا سلم آیات د سورته نساء ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یهاجر چا چې کور پر خود په دین د الله کې یجد فی الارض مراغما کثیرا بیا هم پسما کې مراغما کثیرا مال او دولت ډېر راغم دیر مال و دولت او پراخی و من یخرج من بیتی مهاجرن الاللہ و رسولی سوک چیوو تا دخفل کورنا حجرت کن که اللہ و پیغمبر تا بیار الان دیکھ مرگ نو پریوت آجر دا پا اللہ اللہ تا حساب شکنا دا اللہ پلا رکی مر شو نو دنیا و آده و سرم کردا یجد فی الارض مراغمن کسیرا بیا امی پزما کی مال غنیمت دیر صفوان ابن عسال وی را روانم نبی علیہ السلام را توی صلح را لی وی مواتوی چی جئتو لی طلب العلم کور بی پریخه ده وطن بی پریخه ده سبق لراغلی ما نبی علیہ السلام فرمائل مرحبا لی طالب العلم و خوشحالی ده وی چی ده طلب ده علم ده پاره کور پریخه ده او دل مخی تا فراختیا ده و فراختیا ده یا جد پی لرز مراغ من کسی را مدخلا یرضونه لا یدخلنهم خامخا دنبکی اللہ دی لرا ازای داخل دلتا چد دیو خوشا دیو پی خوشا لی خوخ بید دی اغا و این اللہ آرستو دریو آیاتونو چلورو کی هر آیات کی دا اللہ دو صفتون ذکر کی سو آیاتونو دی رکو پوری بلکی دا اینو ما خوا دا اللہ دو صفتون هر آیات کی ذکر کی ذالک دارتو هم خبرم دقا دا پیسلم دقا دا چکم دیواری دا الامرو ذالک خبرم دقا شانتی دا و من آقبا چاچی سزاور کرا بمثل ما اوقبا داغی امراد چی سزاور کرشی ہوا بیهی باغبانی دتا دتا سزاور کرشی ہوا دقبل بدل واغس سنم بغی آلے بیا دوباره پی زیادتیو شو بیا زیادتیو شو بدباندی لین سرنه اللہ خامخا یقیناً امداد وکی اللہ دا وعدد و نصرت پسر اللہ کی لائن سرنہ اللہ خامخا یقیناً امداد وکی اللہ دا سرا ان اللہ لعفون غفور یقیناً اللہ دے ختم ان کے گناہوں غفور او پردہ چون کے آفا بالکل چی گناہ اثر دو گناہ ختم کی غفور پردہ پیوا چی ان اللہ لعفون غفور یقین اللہ دے خامخا عفو کون کے غفور و بخون کے ذالک امداد با اللہ لکی دے امداد یو دلیل اللہ رس پشپا کے در نکولشی شپا پرس کے در نکولشی نستا امداد نشی کولے ستا امداد با اللہ کی کنا ذالک بیان اللہ یولج اللیل فی النہار ندار امداد دے پارا دلیل ہوئی ستا یو امداد داوم دے چستا میشن اللہ پا دنیا خور کی نو الله د تیارونه رڼا راو باسي نو ستا مشن با الله خور کی کنه دا تیارې با الله ختم کی او رڼاګانې با الله په ملک د توحید او د سنت خوري کی خو ته بس کوشش مپرې دا ذالک دا امداد با الله زګه کوي چې یقینا الله یولج اللیل فی النهار نو نباسش په پرس کی و یولج النهار فی اللیل او نباسی رض لر پشپا کی و ان اللہ سمیم بسویر او یقین اللہ دوری دن کے ستا بیان او دخل کو اعتراضون آوری بسویر اولی دن کے دے ستا عمل او دخل کو جواب اغوم بینی دویم دلیل ذالک بی ان اللہ والحق امداد بخو اللہ ذکر کئی چی تا دا حق مسئلے خدمت شروع کردے کنا تا دا حق مسئلے خدمت شروع کردے تاسو یو ته اینی وای او بل ته لیمی وای دا اولنی دلیل اینی و دا دویم لیمی دی ذالکا بی ان اللہ والحق دار دی وجنا چیقین اللہ دی بالکل کرا ان اللہ والحق چیقین آغا اللہ دی بالکل کرا دا آغا چلیگی دا بلچانا ان اللہ والحق یقین بلن دا اللہ او منخت دا اللہ دی بالکل کرا چی دا آغا پنم باندی اکڑیشی وانما يدعون من دونه هو الباطل او يقيننا بليه دي لا الله نيلاوا نوادي هو الباطل هو الباطل يعني معبوديات باطل لين او دا بلن باطل دا دا رامدد شويل داوت باطل لي هو الباطل دا دي بدليلا يا هو الباطل ادي ختمي دون كي نوچه ختمي دون كي ناغا خداي نشي كي ويكنا نبی علیہ الصلات والسلام وی احسن کلمت قالها لبید لبید سخ کل خبر کړی دا علا کل شیء ما خل الله باطل علا کل شیء ما خل الله باطل نبی علیہ الصلات والسلام با دبل چا شعروم پورا نوی ما علمنا الشعر علا کل شیء ما خل الله باطل بس دا ورپسی دا غشیر دے وکل نعیم لا محالت زائلو خو نبی علیہ السلام ندے لے دا وصر بیا نور ذکر کیا سی چھ دے دا بل ٹکڑا دا دا خو نبی علیہ السلام ندے ذکر کرے نبی علیہ السلام باول بل چا شعرم پورا نوے یو موقع کی نبی علیہ السلام یو شعر وی او نمگڑے وی اغیم غلط شتے نا کبل سړی نو اور پوری خاندلی چوغور شعر ور نه ورزی غلطی وی هو ماشاءالله ابوبکر ساجی بزوانو نو فدی تو کبی ابي و امي زما مور او پلار دنه قربان شي لقد صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وی الله سر اشتیا خبره کړی دا چې ما دته شعر خول ایم نه دی او د سره دا شعرونه خوم نخکاری ما ينبغي له ویدا سخ الله یقینی خبره کړی دا پردیش روم سم نشویل خپل خلا پرې دا وا هغه د اغینه د نبی علیہ السلام صداقت معلوم کو اغینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت معلوم کو نبی علیہ السلام وی احسن کلمتین قالها لبید خ خبره کړی دا الا کل شین ما خل الله باطل چې دا الله نه علاوه چې سدی دا ختمی دون کړي باطل په معنا د فانی انما يدعون من دونه هو الباطل يقينا اغا شبلي دي الله نه علاوه نذاري ختمي دن کي نو چې ختمي دن کي نو خدای کي دي لشي تا نيكه بابا خبره يې رکړه فلما فلت قال لا احب الافلين فلما افلت قال لا احب الافلين چې ستوري ډوب شو هو دا په کې له بلا زوی د خدایانو هغه خدایانو بندگی نه خوهم چې اډوبی کی را اډوبی کی زما به ضرورت شه او دی به اډوبی زو بیا ما خام ته نه ضرورت دغه کومه صبر کومه دا لاسن خدایان دی دا به دا خدایان نه لګی وی لا احب الافلین نو چې ختمی کی نو اسنګ اله شو فنا پر ازینو اسنګ اله شو انما یدون من دونی هو الباطل ثم عادی وباطلا بیکار او بدلیلا وان الله هو العلي الكبير ايقين الله چه نادي اوچت اولي العلي پیدوار ذات سرا الكبير پیدوار د صفاتونو سرا صفاتونه اوچت د مخلوقنا او ذاتي اوچت د مخلوقنا لیس کذاته ذات ولا کصفته صفت داغه ذات غنت ذات نشتا او داغه صفتونو غنت صفتونو نشتا نو چې ته دې مسالې خدمت کای مولا الله بدل امداد نکي او دا مسله سو به دلیل نه ده په دې باندې عقل هم دلالت کوي چې چا عقل واهل ني او عقل سمي نو هغه د هر سیز نه د الله یو وال معلومول شي او ګوري تاسو لګه کلی خبرې فکر دے ندے کڑے شیقین اللہ ورئی دبارا نوبرا ورئی فتوزبیو الارض مقدر را نو شیزمکا تکشنا زمکا تکشنشی دا تا توی داعی بیان کو لکا سنگا چه باران سر زمکشن کی گی ستا دعوت سر با اللہ رب العزت دعوتن شین کی گل گل زار بکی خوق را روان دے کنن پا مزم ازب کی گی فتوز به الارض مقدر را شیزمکا تکشنا ان اللہ لطیف خبیر یقین اللہ دے باریک بین یا محروبان خبیر او خبردار ذات لطیف باریک اللہ سکلی دل نشی اللہ رب العزت چا تخکاری گینا او لطیف اللہ نری نری معلومی پخپلا لطیف پخپلا اللہ نری نری معلومی او لطیف پمارد محروبان امراضی خبیر او خبردار پارسا اللہ رب العزت تا سکنشی کتلے واللہ ارچا تا گوری خبیر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آغی اللہ لدی دا آغی اللہ پا کنٹرول کری لہو دی اغلرا سنگ والدی ملکن و عبیدن و تصرفان دی اغلرا مالک اغا دا غدی غلامان او دا غد تصرف پی چلیگی خاص دا غدی ملکن و عبیدن و تصرفا ملک پی داغ دی غلامان داغ دی تصرف پی داغ چلی گی لہو ما فی السماوات نتاس اخدایان دا کمی نیوی او نظر و نیاز چالا ورکوی کزمکا کی دی نو آغام دا اللہ دا کنٹرول دلان دی کاسمان کی دی نو دا اللہ دا کنٹرول دلان دی نستاس و آلیہ دا کم زیشو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و این اللہ لہو الغنی الحمید او یقین اللہ دے خامخا بی پروا ستائل شوے ستا عبادت بانی پروا نشتا الحمید ستائل شوے دے ستا ستائل تو ضرورت نشتا علم تران اللہ بالدلیل سخر لکوم ما فی الارض گورا نعمتو نے در بانی کری دی ندر نعمت تک آزا دادا چھتا دا غنا امدادو غارا در نعمت تک آزا دادا چھاگا پہ عبادت کی آوازی اگنا وحده لا شریک او گنا بل صدار و سر مجوڑا علم تارا فکر دینا دیکھڑے شیقین اللہ فائدہ کی لگولی تاسولا خدمت کی لگولی تاسولا آغا چی بزما کی دی والفل کاو کشتای چی روانی دی او جیازون دو بو چی روان دی بدر یاب کی بی امری پا حکم دا اللہ باندی کالا اور تا حکمو کسی لو تا چی اولٹائی کئی پی او یاد سمندر کی یومی تا ہوئی چیزا وائڑا و پی بیا بسکے بیا امری حکم دا اللہ فیصل دا اللہ دا دریافت تعلیم چا ورکڑ دے دا چا تعلیم ورکڑ دے چی دا شگی امرا کان دے نو آبا ویخ تا رسائے خود کلی امرا جیاز دے نو آغا بستا دا سر دا پاس گرزی غطا بسنوائے دا تعلیم والا چا ورکڑ دریاب لا خوب امری ہی کنا دا دا اللہ پا حکم روان دی چی کشتے نڈو بائی میخ بکے بیڑائی کے پوری باسا سپت نکی گی او نڈو بی گی او مبڑا گن تا کے گٹا پوچھے دو گتے دو سرم رکانے آدو کی دا پا دریا پا سر باندے کی دا کٹنگ کولے ویم سکو سما انتقال الارض تجری فی البحر بی امرے ویم سکو سما او ٹنکڑے اللہ آسمان انتقال الارض اچرا پریونی دی پزمکا چی پزمکا راونو گرزی گی اللہ تقال الارض دا اچرا راونو گرزی گی پزمکا باندی یا ویم سکو سما انکڑے اللہ آسمان انتقال الار دے پریواتونا پزمکہ باندے دے پریواتونا پزمکہ را ٹنکڑے دے اللہ بیزنی مگر چکل اجازتو کی اللہ چھے اللہ اجازتو کی نو بس راو بغرزی کی نو اللہ بیزنی مگر بحکم دا اللہ باندے ان اللہ بن ناصر روف الرحیم یقین اللہ دے پخلکو باندے خام خام اینو میں حربان دے نعمت کارونا کئی پے نعمتون والا اور کئی رحمتون والا اور کئی او دا مشکلات آتنا طول دفع کئی رعوف الرحیم بل دلیل وہو اللذی احیاکم آغا اللہ چھدے جو اندکڑی ایتاسو نمخ کی نش ہوئی کنا ندا نش نشتکڑی آئے ندے ذکر کرے بقرہ کی ویلی دی کنتم امواتان فاہیاکم چھوئی تاسو نش نو اللہ جو اندکڑی شتیکڑی تم بمیتو کم بیامڑ کی تاسو سم یحییکم بیا وجوندی کی تاسولا سو مرگ شو او سو جوند شو دو مرگ او دو جوند یو مرگ میں ہوئی کنا دا احیاکم نمخ کی مرگو امواتان بیا فا احیاکم سم یمیتکم سم یحییکم دو مرگ او دو جوندونا کافر و پا قیامت کی اموئی فا غزائی کی بوئی چھ بیال تک دروغ نہیں کافر و قیامت کی ہوئی ربانا امتن اسنتائن واحیتن اسنتائن اللہ دو ذری دی ملکڑو او دو ذری دی زندکڑو فال الہ خروج فا طرفنا بزنوبنا سورة مومن یو لسم نمبر آیات ربانا امتن اسنتائن واحیتن اسنتائن فا طرفنا بزنوبنا حال الہ خروج من سبیل دو تو سلارش تے دو زلی مرگ او دو زلی جوان دے دو زلی مرگ او دو زلی جوان زنی وی سم با یحییکم نوی دا قبر جوان مراد دے دا چا مراد دے دا قبر جوان تینا مراد دے نیچے دا قبر غطی والی نیو دا دنیا جوان شو جوان دے شو بل دا قبر جوان شو او بل آخرت شو نسو شو دری نو دا خود جوندونو ندری شو بیا نو آمد تا نسنتین واحیه تا نسنتین سمطلب شو جوندونو هم دوا مرگونو هم دوا دا توجیه چه کما دا چه جوند پا قبر که دا دا سدی دا آواز سینه دا ابن کثیر پی اول سپاره که رد کرده وی سی آغا دا چه ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے نقل لا چه سم یحییکم فی الاخرہ چه بیا بتاسو آخرت کی جواندی کی اس قبر کے چه کم جواندے نو آغا نو دا قرآن آغا ذکر کئی چه ماو تا وینو چه ماو تا پی نپویگو نو آغا جوان قرآن نے ذکر کئی نو پا قبر کے چه کم جواندے نو پا غیبان ماو تا نپویگو ما تا نپویگو اغی تا برزخی جوان وی اغی دا دنیا دا جوان پشان نده چه ما تا پی پوشو زکا قرآن وی ولیکن لا تشعرون تاسو پا اغی پویی گئی نا دا آخرت پا جوان بمونگ پویگو او دا دنیا پا جوان پویگو دا قرآن ذکر کردی او دا اغی برزخ اغی معاملات از قرآن نذکر کئی زکا دا عقل نبالا دی نو اغی قرآن زکر نذکر کئی والذی احیاکم آزاد چشتے اکڑی جوندی اکڑی تاسو سم بیمیتو کم بیاوم لی تاسو نو بیاوم جوندی کئی اندال انسان لکفور نگورا دے دلائلو کی سوچو نکو الٹا پشادی رٹو آغستو یقینا انسان خامخادنا شکرا قدر خدا پکارو چھ دے اللہ پنمی نظر نیاز کڑوے او دے اللہ پنمی منخت کڑوے او دا اللہ دا حلال والی او دا حرام والی واقدار گنلوے ندے بل در راو آغستو بل چر تروان شو ندے لخلقو لدعوت ورکوا لکل امتن جعلنا منسکن دفارا تاری ویڈر ترغیب عباداتو تا او دعوت تا چھدے عبادت طریقہ اللہ مقرر کردے دا خپل خوخی نشتا دے دانا چگنینو سڑے گنی پا خپل میدان محنت کے آزاد دے نا پخپل میدان محنت کے سوک آزاد نہ دے پخپل میدان محنت کے آزاد نہ دے د عبادت په طور طریقہ کې کہ عبادت د مال لے او کہ عبادت د بدن دے او کہ عبادت د جبو دے پدے ہر سکے دے دا اللہ رب العزت پابند دے نو چې پابند دے دا د پخوان وا چې الله د هر یو ډلې د پارا د عبادت څخه خاص طریقہ مقرر کړی دا پخپل خوخه چغې او رمباړي بنی چې حق وو حق او زی عبادت کوم هي اوسړه وای چې زه اتیار کا تنفل کوم او مخ نور خاطه تکړه نو قبول لی نه د عبادت یو خاص طریقہ دا دوه رکعات دی اوسړه او کې مخ په قبله پا او داسې کې پاک نو دا بهتر دی دا اتیار رکعاتونه چې مخ په نور خاطی وکي د عبادت طریقہ دا په طریقہ به عبادت کړي نو دغه طریقہ ورته بیانوا دی خلکو له جنگ په کار نه دی چې تاسو ورو کی کل یومتن جعلنا من سکن د پار دری ویډلې ګرځولې مې دی طریقې د عبادت یا زاد قربانه چې دی پاغي طریقې عبادت کوونکی هم ناسکو چې دی پا طریقې عبادت کوونکی فلا ينازعنک فی الامر جگڑا دیونا کلیشتا سرا پکار دیدن کی فلا ینازعنک کفی الامر جگڑا دیونا کلیشتا سرا پکار دیدن کی نو او دینا کلیشتا سرا دا وقت تک ہے اوستا پی اختیار کی ندا مطلب فلا تنازعهم فلا ینازعنک تو سرا جگڑا ما کچھ تا سرا نکی بس بیان و تکوا ودو الی سبیل ربک دوی مدا چی معاملہ دی جگڑی دی سرا ونشی یعنی دا دی خلقو تا ترغیب دی منلو تا چه دا پیغمبر خود اللہ ویلی تاسو تا بیانی دی خود دا خپل طرف نه ندی لگیا دا خپل طرف نه ندی لگیا دی خود اللہ رب العزت ویلی تاسو تا بیانی نو تاسو لپکار ندی چه دا سر جگڑو کئی می فلایو نازعون ناک او جگڑ صدا ابن جریر وی اللہ یا کلو ما زبحو الا بتباعک دا چون خوری آغا چه ده حلال کردی مگر ستا پا اتباع مطلب پا علاله که دیم ستا اتباعو کی ویت جنب الزبها عن الالحا او دو ویت جنب الزبها عن الالحا تیوالاوسان او دو درگاهونو پنم بانده دی علاله نکی داد نبی علیہ السلام تابیداری صورت مطابق ہوئی کنا بی اللہ یا کلو ما زبحو الا باتباعك ويتجنب الذبح عن الالهه والاوثان لغير الله پنوم دی مانخت نه کوي د بل چا پنوم مننه کول د غیر الله نه علاوه او د بغیر د نبی علیہ السلام د طریقین علاله کول دا نبی علیہ السلام سره جګړه ده فلا ينازعنك في الامر ويلك عليك بمحاربه الله تواقا وی تباشی دا اللہ دا جگڑی وصلری من عصا اللہ فقط حاربهو چاچی دا اللہ نا فرمانیو کرنو جنگی و سرو کرنو دا نبی علیہ السلام نا فرمانی دا اللہ نبی علیہ السلام سر جنگ دی فلا ینازعنک فی الامر جگڑ دا نکرشی تاثر پکار دن کی ودو الی ربک بل ربتا ودو امر دا ہمیشہ والی دی وادو الى ربك بلا بلا ربتا بس كواما تگه تپا حق اي کنا انك لعلى هدى مستقيم يقين يتا هدايت نيغ باني الله تا چا نيغ الله تا دي لعلى هدى مستقيم يقين يتا هدايت نيغ باني هدايت بالکل سام سام دي زخروف درس الوقت كيوم وي انك لعلى هدى مستقيم فاستمسک باللذی اوحی ایلیک انکا لالا حدا مستقیم تپا نیغ الاری تپا سم الاری زخروف دریس الویختم کدی دا سر باس مباعثی کئی جگڑی کئی کمکلو سرا من خلا اوخیار سڑے جاڑی تشپی نکئی اتی لمن ازادی اوزی تینا پریک دا دا دی اعتراضونو تا سوچونا مکوا کد دی دا اعتراضونو تا جوابونا کئی دا خو یو نو دی او پاتیا شل اعتراضونه دی تب توش دی اعتراضونه شینو توش دی اعتراضونه بشه خپل کار جاری ساته وای دا تاو چې سوای د دې علم الله ته دی کله به ساحر وای کله به لیونه وای کته سره دا مقدمه چلای چې راځي ساحر چاته وای ساحر تعریف په ما صادقیږي او کنه صادقیږي او دا ساحر په حقیقت کې لګیا شي او بیا ته وای چې شاعر ته وای چې راځي شاعر چاته وای او شعر څه ته وای او شعر د سنه جوړیږي او د شعر قواعد څه دي او د شعر ضوابط څه دي او دا سره لګیا شي اې ته وای خوبونه بیانای او ته لګیا شي وای خوب څه ته وای او خوب په کومه طریقې ما کله خوب ویلې ځان له کار وګوري دا ته وای دیو باندې نه او ته ته راځه چې دیو باندې منشور ګورو چې دیو باندې څه شه دي او څه شه دي او زیمو کته لګیاو لګیاي ورته ورو ورو د قران او د سنت میشن بیانو ما چې کپدې باندې ته برابرې نو خو ته صحیح مسلمانې او که زما د قران او سنت دا ویل شي مسله نه مري نو تا کې فرق ته ځان پاکو بیا به دیو باندې ته غیر دیو باندې سره ګورو ځنه کته دا شانتی لګیاي او دا غي په اعتراضونو په سنخلي نو جاړو تشپې مکو دا خو بستانه کار پاتې کی ټول کار بدانه پاتې کی وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بس وی اللہ پویگی رو ری چه سوک دا کابر و تابداری کی او سوک دا کابر و دشمن دے سوک دا دیوبندیت پر چار کی او چا دا دیوبندیت پر نم باندے او خواڑوایا دا وی دا تا اللہ تا پتا دا بس دا با اللہ تا اس پر و اخرا روان دے وَإِن جَادَلُوكَ او کباس کی تاثرہ جگڑ کی تاثرہ فَقُلِ اللَّهُ و تو الله چې په پاغوان چې کوي تاسو وقرا روان دي الله يحكم بينكم الله فیصلو کوي په میاست تاسو کې پرایز قیامت فیصله خو الله په دې دنیا کړی دا کني دا کړی چې د دې قران او د پیغمبر پابندو نو فاولائک هم الفائزون ویلي دي کنه من یت الا هو رسوله ويخشى الله ويتقه فاولائک هم الفائزون والله خو فیصله په دې دنیا کړی دا خو دې دنیا غسوکمنی نه منی نو قیامت کې به اومنی نو زکه وای چې الله یو حکم بینهم په قیامت کې به الله فیصله کوي الله یو حکم بینهم یوم القیامه بینکم الله فیصله کوي په میاست تاسو کې به قیامت خاص کې تاسو کې اختلاف کو دا د الله نه سپړ پناه خوني دي ک تاسو وایي کني چې مونږه سکو او دین الله خبر نه وي آیا نا پویگی چه قینا اللہ پویگی پا غبانی چه برا دی اخکتا ان ذالک فی کتاب یقین انداری پا لکی دا پا لکی اللہ سر پراتی دی علم کم دی او لک کم دی یعنی بیابت انکار نشکو لے ان ذالک فی کتاب یقین انداری تا توام پا لکی ان ذالک اللہ ایسیر دا ټول ریکارڈ را استل دا اللہ تسکران خونی دی ان ذالک یقین اندار اللہ پا اللہ یڈی رسان زورنا ویابدون من دون اللہ سمر پا دلائل و مضبوط خبر میں اکڑا دا نمانی او بے دلیل پسی روان دی پا دلائل و مضبوط شوا چه بلن حق دا اللہ دی دا بل چانا پا دلائل و مضبوط شوا چه حلال و حرام حق دا اللہ دی دا بل چانا پا دلائل و مضبوط شوا چه منخ تا حق دا اللہ دی دا بل چانا او دے اخ کا غیر پسی روان دی بے دلیل روان دے نظائر روان دے پتہ یو لگی ویابدونا من دون اللہ بندگی کئی دا اللہ نا علاوہ دا را مدد شویل بندگی دے کنا دا منخ تمنل دا بل چاپنم دا بندگی دے کنا ویابدونا من دون اللہ ذکر شامی وی النظر عبادتن والعبادت لغیر اللہ کفرن شامی وی نظر عبادت تے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دا یو جز د عبادت کله کله مفسرین ذکر کی کله د یعبدون په ځای یدعون ذکر کی کله د یدعون په ځای باندې یعبدون ذکر کی دا مفسرین یو جز اس ذکر کی مثال لپاره نو کدل ته وای وَيَعْبُدُونَ دایما نفتکې د الله نه الهه بل چا پونم د صورت مطابق نو خبر نه خو یعبدون مراد ټول خدای تعظیم چه کم ذات اللہ لپا کارو نو دے لگیا دے وغد اللہ نے علاوہ بلچا لکی ویابدونا دے تعظیم کئی دا اللہ نے علاوہ دا آغسو چنیدر آلے گلے اللہ پا بندگی دے باندے اس قسم دلیل مالم ینزل بیہی پی معبودیتی چنه در علی گلی الله په بندګار دی باندې اس قسمه دلیل وما ليس لهم به علم انش دی لرا په دی باندې س دلیل نه په الله را علی گله نو وحی دلیل شتا وما ليس لهم به علم او نه په عقل دلیل شتا دې سره په سم علم نشتا نشته دی لرا په دی باندې اس قسمه دلیل او پویا وما للظالمين من نصير انشته ظالمانو لرا چې به دلیل روان دي ظالم دي کنه وما للظالمين من نصير نشته ظالمانو لرا اس قسم امدادي کم دي ظالم ذات اتلا زجر او زورنا او رټنه پینکار د قران کلا چې بیان کړی شي دیتا آیاتونه می صاف صاف پاک پاک خبرو تو کړی شي چې دا ناروا او داروا اس د شین شین غون غون نام وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات شدل شانت آياتنا وای صفای وطن وای پختو کی ترجمه نو وای او داغی غمرز نو وای مبیاس تخفیخ کولی وی قاری سیب دے او مونږ ته تراویخو کی ختم کئ تراویخو کی مونږ ته ختم کئ بیا تعالی روجماتم کئ بیا تعالی د ختم پشپبانې جوړو ملی پیسې دلوم را غونډی هر څه در لکئ خو کولی ته وی چې دا کم صورت میوې د دې د تلن مقصد وام او په دې کې رونو دادی چې مننه به یو د الله کو او د بل چا به نه کو او دا بلنه به आवाज د الله کو د بل چا به نه کو په لړ کسړیا دایب کې د کم ځان راو یستوس اګه ځان نشپېشتي منډلې به کې شروع کړل اګه قران نه خو پاک پاک یو ته وایا نو دشمن دې بیا وایدا تطلع علیه آیاتنا بینات چکرا اولوست شپ دی باندې آیاتونه بالکل پاک پاک صفا صفا تاریخو وی وجوه الذین کفروا المنکر په جنبا مخونه دا کسانو کې چې کافران دي بدواله تریواله مخونه وې اوبه بوتکړي پوزه وې پړسولي شون به پړسولي او تندینه به د برمیلاس کې جوړ کړي تا به وی چې او کم سلی وجلی دي او یو کې واځه ته نه پاتې ما جوړې ما په سر روان دي دا سی وی تعرفو فی وجوه اللذینا درس کئی بیان کئی نو گورو مخونو تا زنی مخونو بی ما شا اللہ یستبشرون فائزاهم یستبشرون ای با لالا خوشحال شی تندی بی خواگ شی تندی بی پڑک رنا کئی مخونو بی خان دی پشندو بانده بی مسکایی دا پوزن بی دا خندا رنگ معلومی گی او خوشحالین با تاوی گی خون بولا ور کئی دا اغلی چې د توحید په مسله خوشاله دي د قران په درس باندې خوشاله دي ځنه اغلی چې قران راوالي نو تبا وای چې چا د گیس نه ډکړلې پړسیږي با تاویږي او راتاویږي با او دا باد به غټه شي وي اوړي او راوړي با او شون به پړسولې د خر شونډې به د مخ نه جوړې کړي او سترګې به بټې راایستي د تندینه به د برمې لاس کې جوړ کړي باراو پکی بجاوی تنگ بی چه تا لس منتا درس که ده بوی که ده گینتاو کو وی بلی گیا ده سڑی او لی گیا ده اوڑی او راوڑی با اوڑی راوڑی با تعریف فی وجوه اللذین کفر المنکر که لگ خبر اگدائی یکادونا یستونا باللذین یتلونا علیم آیاتنا خدا کلا چه کلا و تا پاک پاک وای او کنا چه توم دا غی پسانتی او غی سنگدی اته چې تاسو سوي دا ټول په قران کې دی بیا زمونږ د استاد په شان ته خسرې ورشته دینم او چې هغه دې ته وي مونږ ته قصیده وایا او ته دوه باندې ته واما نات شریف راته پیش کا او ته ته نات شریف پیش کای نو بیا ته سنوي سړې ویو دره الواله جمعې په شپه خو خوړه لري یکادونا یستون بالذینا مزدې دا چې عملو کې په کسانو یتون علی ماتنا چلولی په آیاتنا چایتونه پلولی قرآن بدن را اخلی بس کرو ری کنه در طول وقت تا پتی که کده نمونگ آخر ساقشته و کنیشته ده بس که چه تا یکادونا یستونا باللزینا یدلونا علی ما آتنا میل مراشی قربراشی دوڑای نی خوللی چا تا هم بس لگه دلی لگه دلی و تصدیق پل اوزگار خیلی نستا خیال داره چه طول خلق بوزگار خیلی بس که استاد رای که چه که دم رای که چه که دم یاستونا باللزین اتونا علی ما آتنا دا نقشه قرآن ذکر کئی صورت مدثر که اوچه می سویل زن نمی ندیویل قرآن نقشه مکمل را غسته دا صورت مدثر که اتلسم نمبر آیات کی وی انہو کان لی آیاتنا آنیدہ سوری قوس و عودا دا زمانگ دا آیتون زدی زمانگ آیتون دشمن دشمنی والا اللہ ذکر کی انہو فکر و قدر یقینا سوچ کو اندازہ اکرام چھتایا در سورو کائے بیان کائے دے بزان سر ناستی مراقبہ وی انہو فکر سوچ بہو کی فکر بہو کی زان سر بے سر کتا کڑی ہاں دا سغر از دی ہاں زان سر بے سوچ کی چھ دا غرص دی ہاں دا دے چھ دا شانتی لگیا دے او دا خبری کئی کل مولانو باندے ردونہ کئی کل امیانو باندے ردونہ کئی کل پیرانو باندے ردونہ کئی او طول ڈانڈس کڑل او لگیا دے اسو کے پرین خودل یار دا غرص دی نو اول فکرو کی نو وقت در اند آن وا پوشو د دغه رازدار چې د کلی ملک ته زیمه بس د دغه رازدار چې مشرت ته زمای او زماته د خلک ټوټ پاس کیږي او کینی پاسی خلک ماتا وقدر اندازه وکړه قران وای وقتل کیف قدر و پلا ندشی دا سان اندازه وکړه و بیا د پلا ندشی سنا کار اندازه وکړه د اله داعی د حق د دنیا سپه وګرځو د د داعی د حق مرتبه دور او گنلا لکه چې دار دنیا سپه دی او د دنیا مرتبه غواړي از دنیا منبرای او چرمینی غواړي پلانت پیشی دار د سنگ اندازه وا د سوچی لا دی تلا چې دا وشو سوما نظر بیا وګوري بات بات سترګې ورا او باسي داسي داسي داسي وګوري غرض به دای چې پسترګو باندې یاروم پسترګو باندې یاروم یکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر پسترګو بلری راو واسی پدا لګیاوی سترګې به راایستی ثم نظر بیا وکتل بات بات ثم عبس بیا تاندې تریو کو دا تاندې چې کم دنو برمې لاس کې جوړ کو بارې پکې بجاو کړی ثم عبس بیا تاندې تریو کو وابا سار زړه کې تانگ شو باد غټو شو کنه وابا سار تاویږي را تاویږي کله داسې بس کینه بس لګیاله میږي بس کینه وابا سار نو چې اخر پوښ چې دی اوس بس کینه ثم ادبر شای کړل تاسو نه نارته دی او ته په دې وصولی ثم ادبر بیا پاس دې شای کړا واست اکبر ځان غټو غاڼه زانه غټو غانو زسړیا دې چنی ته بوس منکینو هي چنی ته زه مونږ د لاسل ویشو او سراغه مونږ ته خبرې کی کور پښو ته ګورو میو ته ګورو دا وګورو دا زمونږ گاوندو زمونږ عزیزو او زمونږ سړیو واست اکبر زانه غټو غانو نیو سړی مونږ په دې کې لګیاري ځان له بچیږي کومه واس کړه بل څه کاری نشته بس واست اکبر ځان غټو غاڼو فقالا لکه ځان سره وي اسی خبرې خوري قیمتي دي خو ان هاذا الا سحر یوسر نه دا مگر جادو نه کل کړي شوی د پخوانه چې دا پخوانه داسې کیږي رانه کل کیږي دا پخوانه د استادوم داسې لګیاو او کله پیران ډنډ سکول او کله مولیان ډنډ سکول او لګیاو دا هغه پر خوړه د پنځپیر پر خوړه کنه خپل شي نشته دي نه دا وي ان هذا الا سحر یوسر نه دا مگر جادو نه کل کړي شوی ان هذا الا قول البشر دی وې د قران په وینا هم خو قران مور نشته نه دا مگر خبره انسان هسه د انسانانو خبرې کوي وی خیر نه خو پکې ګمام سوسلی سقر الله وې دی اوس په قران سوځي ګنه سوسلی سقر دړو زوې کم په سقر باندې په سقر اور باندې به وسوځم دړو زوې کم دا قرآن حالت ذکر کئی دا پس خپا دے پا توحید خپا دے او دا اللہ پا بیان باندے خپا تعرفو فی وجوه اللذین کفر المنکر فی جنبا پا مخون دا کسانو کے چه کافران دی تریوالے مخون بانے بے تریوالی یکادونا یستونا باللذین ابن قیم رحمہ اللہ ہم دا دین اقصد ذکر کئی چه دا توحید خپا و پسڑک تنگی گی او دا قرآن مجید نبا دیر تنگی دیر تنگ بی دا قرآن نا فی ازا ذکرت اللہ توحیدان نونیا کی ذکر کئی فی ازا ذکرت اللہ توحیدان رأیتا وجوہم مکسوفت الالوانی چی اللہ یو یاد کی نو رأیتا وجوہم مکسوفت الالوانی وینی با مخونہ دی لک بدرنگا تور رنگونو والا بلی انظرون ایلیک نظرم شذرم اسلاما نظرت تیوسی لاصل جوبانی دا سوز تا گوری لکا پیسه چه دا کندکی لخت تا گوری چه دا اس مال را اخلاسی جوری اس مال را اخلاسی نظرت تیوسی لاصل جوبانی لکا گردو پیسه آغا چه دا چوپان او دا بیزوگر لخت تا گوری و اذا ذکرت امادات شرکائهم او کد داویل شلویزوان دوله سکالو بیڑا را استوا شمچو تمریز بابا ملتان والاو للاڑو او ارتایوی چه دا غوخ را لریتا کئی اغیو لغوخ نری تولوی چه خواه فی نور تا اشارو کرد چه راشا او نور بانی غوخ ریتا کرد بیوتوی چه زا خوب ملتان بانیو نزکتا چلیگا فی ملتان یو ندیوی واح واح واح واح واح